Igen, transzfóbok a transzok. Az Origo szerint óriási fekete lyuk fenyegeti Magyarországot, és nem csak az Origóhoz. Van egy jó hírünk is egy fekete lyukkal kapcsolatban, mert meglett a geodáda. Majka, pulit... vagy valamilyen díjat kapott. Itt valamilyen díjat Marci kapott. Pulit. Jó, valamilyen díjat kapott. Hát gondoltam, hogy megfordítom a tört a szívünkben. Idén lenne 30 éves a Volt Fesztivál, amit a Volt Fesztivál kedves, aranyos módon kiírt, hogy 30 éve kezdődött. Idén, vagy hát tavaly végül is befejeződött. Gratulálunk a Volt Fesztiválnak, hogy idén nem lesz, és ezzel derékbe törte a nyarunkat. Egyetlen ilyen fiús program, amire minden évben számítottunk, de hát nem baj, nem baj. Hát nem lehet csak miattunk megszervezni egy ekkora fesztivált. Nem lehet csak amiatt a napi 30-40 ezer ember miatt megszervezni. Ez amúgy komoly, hogy 2:20 volt a belépő, volt a Perfect Name. Kb. Ezek vannak most a Petőfi zenei tanácsban, akik akkor felléptek. Hát egy biztos van köztük. Attól még valószínűleg azért megpróbálom kijutni pár fesztiválra. Jó lenne pár jól van ez egyet is fesztiválokon nyomni, hogy ott másnaposkodnak a fiatalok, és mi már 9-kor ott nyomjuk a parton. Már valahogy úgy kezdem, hogy ha már elmegyünk ki, akkor legyen ott egy part. Igen, de éjfélkor egy ilyen hálóköntösbe így csapkodjuk a fűtéscsövet, hogy halkítsák le a zenét. Szóval ilyet szeretnék, de hát meglátjuk, hogy mennyire lesznek a fesztiválok befogadóak, mert annyira nem mindig szoktak minket azért szeretni. A fókuszcsoporttal is néha könyörögni kell, lehet, hogy hagyj messünk. Hát most, jó, ez van. Hogyha veszünk helyet, beengednek minket. Nem. Hát jó, de a forgatás, ha veszünk egyet, az nem jogosít fel minket forgatás, hogyha sajtójegy ja, kell. Hát igen. És a sajtójegyet meg már vonakodnak néha odaadni. De odaadják valaki izének egy ilyen, nem tudom kinek, akinek van 1000 követője, és szexi képeket rak ki, az kap minden VIP jegyet, de mi nagyon vonakodva szoktunk jegyet kapni, hiába nézzük meg akár több százezeren is a fesztiválos videóinkat. Ja, már a 6 lépéssel többen nézték meg a fesztiválos videóinkat, mint a hivatalos fesztivál videókat. Jó, mindegy, ez van. Lehet, hogy úgy érzik, hogy ez nem ezt akarják reprezentálni a fesztiválokról. Ezt a jó hangulatot, amit mi átadunk a videókban, ja. Inkább ilyen fáradt after movie-kat, amik fél évvel később jönnek ki. Meglátjuk, hogy mi lesz. Azért nyilván nem mérünk rá mi se egész nyáron, de próbálkozunk ott lenni pár fesztiválon. Van olyan fesztivál, ahol szokott lenni podcast színpad, de oda nem gondolom, hogy minket föl fognak engedni, de mondjuk lehet, hogy a parton hagyják, hogy leüljünk egy padra. Azt talán belefér nekik. Hát tavaly a Volton ugye már kaptunk egy színpadot. Ja, azt megtöltöttük. Igen, de az ilyen spontán volt, hogy ott voltunk a fesztiválon, és ráírtunk a szervezőkre. Vagy nem írtunk, hogy csak mondtunk egy videóba valamit, és akkor ők írtak. Nem így tudom. De hogy nagyon ilyen spontán szerveződött meg, és ott hirdettük meg előtte egy nappal, de ahhoz képest azt mondták, akkor voltak a legtöbben. Azon a pici színpadon, ahol. Nem úgy a legtöbben, a Bring Me the Horizon többen voltak, csak hogy. Azon a kis színpadon. Na jó. Ez akkor egy kicsit most. Megint siratunk, hogy nem fogunk a mi a kedvenc helyem a világon. A Cézár pincét. A Cézár pincét Sopronban. Most nem leszünk ott, hogy előtte jó, megegyük a kolbásztálakat. Májas tál. És beborozzunk este, ami az egyetlen biztos pont volt. Szép idők voltak. Na majd egyszer, még visszatér ez az idő. Cérnagyár híreink következnek. Ugye, aki nem követi a Cérnagyárt Instagramon, az szégyelje magát. Most fantasztikus képeket raktam ki a tegnapi munkanapunkról. Nézzétek, a Cérnagyár egyik tagja, Duszka Péter, itt szerepel egy vágóversenyen a The VR Tech csatornán, hogyha keresitek, és akkor fogtak egy kis filmet, és akkor 3 trélert vágtak. Mindenki vágott egy trélert belőle, és el lehet dönteni, hogy melyik ki, melyik jobb. Nekem van tippem, el is küldtem a Petinek, hogy szerintem melyiket kivágta, de hát majd meglátjuk, hogy összejön-e. Amúgy érdekes ez a koncepció, ez szerintem ez a kollaborációk szintjén ez egyik legérdekesebb, hogy tök jó. Kreatív dolog. Én ilyeneket akarok. Mondtam, hogy lesz következő trailerverseny, én is be akarok szállni. Vigyázz, hogy ez sinne, hogy beszálljon, aztán csak nem tudom, megvágja a csomó Attack on Titan-es cuccal. Na mindegy, nézzétek meg. Ez volt a fontos hír, és akkor jönnek a további hülyesége. Majka díjat nyert! Végre bazd meg! Nem tudta végre van mit a klubinak az orra alá dörgölni, nem? Ja, igen, a legjobb zsűri tag, televíziós újságíró díj. Mi a faszom ez? Legjobb zsűri tag lett a Majka. Nagyon kemény verseny volt. Ott volt a Köllő Babett is például. De ez is elmondja, hogy mennyit ér ez a díj, hogyha a Majka ott se volt, nem ment el átvenni. Nem is tudta szerintem, hogy van ilyen. Miért nevezik amúgy újságírónak? Ennek nem újságírók, semmi közük nincs az újságíráshoz. Kusolj, már újságírói díjat nyert a Majka. Most az, hogy a Marci is nyert, a Gulyás Marci, de van szarva. A Majka volt a legjobb zsűritag. Igen. Az, hogy a Marci Pulitzer emlékdíjat kapott, az kit érdekel. De itt van, hogy átadták ezeket a díjakat. Dévényi Tibi. Várjál, bocsánat. A magyar tévézés régi nagy legendáit felállva tapsolta a közönség. Dévényi Tibor meghatódva fogadta a vastapsot. Hát ez nívós hely lehetett. Vastapsot is kaptak, jó van, szétszapkod. Nézd, a show műsorban Dancing with the Stars nyert, ami ez a három jelölt volt. Betélkedő szerencsekerék a Kassa Tibivel. Az ízbontók csak a harmadik lehetett. Nem ez a három jelölt volt. Három betélkedő, ez sikerült kitermelni az országnak. Mi ez az országunk, hogy Magyarország legjobb betélkedője, a szerencsekerék kapott egy díjat. 2023-ban a szerencsekeréket... Kettő. 2022. Igen, 2022-es évet díjazták. De a szerencsekerék megnyerte a díjat. Egy olyan formátumot, ami már elavult volt a szocializmusban is. Gastro-reality. Konyha főnök nyert az RTL-en. Hát akkor ez a Zsolti érdeme is, nem? Igen, igen, igen. Talk show, az első influencerek. Spektrum. Nem is ismerem ezt. Zsűritag, Gáspár Laci és Pápai Jocsi. Ezt nem hiszem ebben az meg. Tudod, mi az összekötő, azon kívül, hogy mind a hárman, azt tudom, hogy a Majka volt Pizza King-es, de szerintem a Gáspár Laci is volt Pizza King-es. Hogy volt. Mind a hárman voltak, azt mondjátok. Na, legalább ennyi. Mekkora sztárokat? Sztárokat igazoltak. Pizza King szent háromság zsűri tagoknál. Azt kérem még beemelni, hogy így próbálnak a fiatalokra lőni, hogy még bárkit érdekel ez a díj. A legjobb internetes műsor, és akkor odaadják a díjat a csávóknak. Csak hogy így a fiatalokhoz szóljanak. Csávók! Csávók! És akkor nagyon jó, ez nagyon fiatalos, adtatok az internetnek egy díjat. A legjobb TikTok trend, meg ilyeneket próbálnak így jövőre, hogy ne legyen olyan boomer ez a gép. A legjobb oxóteás együttműködés. A legjobb TikTok tánc. A legjobb Harlem Shake videó. Az év mémje, és akkor a Slowpoke-ot vagy a Staring Pikachu-t berakják. Viszont beraktam egy kis szösszenetet, hogy mire felkapta ezt a díjat a Majka, mert hát teljesen jogos. És a dancsótok el? Ugye ez a timestamp-elve van. Sajnos a jobb helyről nem tudtam begyűjteni az információkat. Mostanában azért nyomott fasz. Így nyomtam a hajnafél egy kontát! Várjál, mert nincs vége. Milyen, hogy örül szegény lány? Hogy lehet így megalázni valakit, bazd meg? Súlynak el azok a jelenetek, amikor a mentorok megmutatják, hogy a nulladik színnél egy fokkal magasabban vannak. Mekkora büdös gecik a Majka meg a Tóth Gabi. Ilyen bullik, nem? Igen. Igazi bullying. Azt hiszik, hogy jaj, mi geciópek vagyunk, takarod innen, légy szíves, add ide a mikrofont. Bazd meg. És akkor ők meg azt fogják mondani, hogy hát legalább nem olyanok, mint a Puzsér, hogy így elküldte a faszba azokat, akik de az korrektabb volt szerintem, amikor elküldöd a faszba, hogy nem jó. Hát legalább megmondod neki. Kimész és megalázod. Igen. Itt ugye ebbe volt az emlékezetes jelenet, amikor a Tóth Gabi a hörgő lányra. Jézus Krisztus, ekkora bohóc gecik vagytok, hát megőrülök. A világ szégyene ez a Tóth Gabi, bazd meg. Jóisten, nem hallottam még keresztény metáról, tesóm? Tényleg, ott tartunk, bazd meg. 2023-ban, hogyha valaki hörög, akkor az sátán? Ez már a nagypapám is kinevetné ezt a hozzáállást. Adj erőt, bazd meg, ráz a hideg, remegek. Ezt komolyan gondolta Tóth Gabi, hogy... Hát igen, de hát ez már... Szóval Majka tök jogosan kapta meg amúgy ezt a díjat. Azért ez eléggé cringe fest volt ez a műsor. Szerintem megérdemelt egy díjat. Édes Krisztusom, azt megnézem ezt a Dancsó videót. Hát helyettem is szégyenkezzem, remélem. Érdemes amúgy ezekről a műsorokról szintén mostanság megnézni a Dancsó videókat. Hát most nem rakok kolbászt már ezébe. Nem néztem, amikor Tóth Gabi reggeliben. Még nagy lázadó volt. Nem. És akkor valaki nem tud énekelni, és kimegyek, azt éneklek helyette, meg így táncolok ott. Mint ott a legszörnyűbb bullik, bazdmeg, csináltak volna egy tévéműsort, és azt hiszik, hogy ők milyen kurva jó fejek. Csodálkoznak, hogy azt mondjuk, hogy a tévé az egy retek, egy pöcegödör, bazdmeg, egy ocsmány Na jó. Én amúgy elhiszem, hogy a magánéletben tényleg a Majka például egy tök vicces figura, meg nem tudom, most a sértődéseket tegyük félre, attól tekintsünk el, de hogy ez amik itt mennek, hát ezek gyalázatos. Ez a kereskedelmi tévézés, ez a csúcs, ide nem lehet csak úgy bejutni, ide kurva egy tehetség kell, hogy ide eljusson valaki, hogy ennyire szégyentelen legyen, azt nem lehet csak úgy az utcáról. Ekkora tahónak lenni, hogy itt izé. És ez az ember dönti el, Tóth Gabi, hogy ki fog tovább jutni, ki a jó énekes, aki még csak meghal egy zsánert, és elkezd imádkozni, és így... Mindenki csinálja műsort, mert ezt meg lehet haladni, ezt a színvonalat. Lehet, hogy nincs annyi fénytechnikátok, kamerátok, meg eszközötök, vagy akár nem is értetek hozzá, de egy ember le tud ülni és beszélni egyedül egy konyhában, és sokkal szórakoztatóbb lesz, hogyha tehetséges. Hiába több száz ember munkája, ez a retek fos, és lehet egy ideig csillivili dolgokkal etetni az embereket, csak aztán rájönnek, hogy bazdmeg. Jó van ez így. Na jó van, Csokker. Megint itt a darásfészek, bazdmeg. Itt a darásfészek. Angyerőt. Na jó, mi lesz ebben? Történt valami Kanadában. Van egy ilyen borzalmas, nagy darab szakállas súlyemelő csávó, a férfi válogatottnak az edzője, aki elment a női versenyre, mert nem tudom hány éve már egy transznemű akkor nő döntögeti meg ugye a rekordokat, aki már több mint egy évtizede vagy 20 éve átment ez a transformáción, és már azóta nő. Ugyebár, de hát nyilván, mivel férfinak született, ezért a teste az férfiként fejlődött ki még a tranzíció előtt, úgyhogy elég erős előnnyel indult a nők ellen, és hát ez nem mindenkinek tetszett, és ez a férfi súlyemelő edző pedig megelégelte. Benevezett ő is a versenyre, mint nő. Itt ez a szakállas csávó, az a például ő a nő. Ő de úgy nevezett, hogy ő nőként identifikálja magát, igen. És akkor nevezheted. Igen. Amúgy ez egy epic, hogy mondjam, ilyen social prank, vagy nem tudom, minek nevezem, de ez tényleg rámutat pár hiányosságra ezzel kapcsolatban szerintem, vagy ezt csak én gondolom én. Én is azt gondolom, hogy ez tényleg nem ennyire egyszerű, mint ahogy ezt egyesek beállítják. Annyira piszi gondolom, hogy nem merik megkérdezni, hogy jó, hát szakás férfi, de nőként identifikálj magát, hát akkor hagyj induljon, ez van. És valami óriási nagy rekordot döntött. Hát vagy 50 kilóval megdöntötte a rekordjukat, vagy mi volt. Ott tessék, a nő kinyomta. Szóval itt van egy férfi, aki csak azt mondta, hogy nő, itt van egy nő, aki már átoperáltatta magát, és akkor itt lennének biztos a női sportolók, akik meg így állnak, és így bazdmeg. Hát igen, amúgy vannak itt még a tweetek között még érdekességek. Itt vannak nők, akik pedig amiatt tüntettek, hogy ez az átoperált nő ne emelhessen súlyt ugyanabba a versenyben, mert hát alapból előnyel indul a nőként született nőkkel szemben. És hát többen berakták ugye a Strong Woman részt a South Parkból, amit talán mindannyian láthattatok. Ez a csávó benevez nőként a Strong Woman Championship. Olyan a világunk most, ezt a kicsit értékelem, hogy South Park jelenetek azok így élő szereplőssé válnak. A világunk az legyártja a South Park jeleneteket, csak most már komolyan gondolva ezeket. Én azon gondolkodtam, mert olvastam egy ilyet amúgy ezekben a valamelyik cikkbe ezek között, hogy miért nincs egy külön kategória. Egyszerűen csak annyi lenne, hogy transznő vagy, és akkor a sportban ezt el kell különíteni, hát, és akkor te ott versenyzel. Nem tudom, hogy ez hosszú távon valószínűleg nem lesz így tartható szerintem. Kettő dolog van, mert nem nyilván az, hogy most egy ilyen súlyemelő bajnokságon egy transz nő, most hogy nevezem, nem tudom, mindegy, férfiakból lett nők nagyobbat tudnak emelni, azt mondjam, ez a legextrémebb dolog, nem? Hogy ez a legabszurdabb dolog, ami történhet. Amúgy nyilván a való élet az nem ez, de hogy sportoknál, ahol tényleg a fizika nagyon sokat számít, hogy hogyan születtél, milyen izomzatta, hogy mennyi tesztoszteronnal, az a sportoknál például nagyon számít. Ugyanúgy meg lehet érteni, hogyha csak azért nem akarnak beengedni valakit egy női edzőterembe, mert háromszor nagyobb, mint az összes nő, mert régen férfi. Szóval nem lehet szerintem azt várni, hogy te kifejlődsz óriási férfinak, aztán azt mondod, hogy mostantól nő vagy, és akkor nőként kezeljenek. És úgy érzem, hogy ezt mindenki érzi valahol, hogy ez azért nem teljesen így kéne mennie, csak mindenki fél kimondani ezeket, mert különben ő valamilyen fób lesz, és akkor inkább eznek a bohózatnak itt egy kicsit asszisztálni kell, még ez is jobb, mint felszólalni ez ellen. Nem tudom, hogy ez hogy van. Nyilván abban mindannyian egyet beszéltünk, hogy ne legyenek csorbítva a jogaik csak azért, mert ők ezzel születtek, hogy más testbe születtek, mint amilyen lelkülettel születtek. Hát most ez tényleg egy borzalmas dolog lehet, és tök jó, hogy már ott tartunk, hogy erről lehet beszélni, és ezt meg lehet oldani különböző kezelésekkel és műtétekkel. Viszont azért talán mint az igazságtalanságok gyakori elszenvedői, a transzok, talán lehetnek ők is nem is toleránsak, hanem empatikusak amikor ez a nőkkel szemben, akik pedig egymással versenyezve tudják valóban összemérni az erejüket, mert akkor innentől kezdve töröljük el az összes súlycsoportot a boxba, és valaki 100 kilósan egy 60 kilóssal kezdjen el verekedni. Mert ez nagyjából tényleg ugyanaz. Miért nem lehet egy külön súlycsoportot kijelölni? Ennyire egyszerű lenne szerintem. Mondjuk az is, aki, most nem ez, aki már csak így poénból indult, hanem aki először, ugye évek óta döntögeti transz férfi, transz nők, faszom tudja, ő nem érzi, hogy ez nem túl kor? Nem, ő azt nyilatkozta, hogy ő nő, és női sportoló, és ezért ő megbotránkozott ezen, hogy ez, ebből viccet csinálnak. De szerintem amúgy ez szar, hogy így nem veszi észre magát, mert én értem, tényleg azt, én azt értem, hogy... Én kibaszott felháborodó lenne, oda jönne valaki, aki átműtette magát nővé, de közben férfiként sokkal több izomzatra, meg tesztoszteronra tett szert, nem tudom, 20-25 év alatt, amíg férfi volt, nem tudom, hogy mennyi idő volt, még átműtette magát, de akkor is, és ezt úgy érezném, hogy nem túl korrekt. Amikor én nőkkel mértem, rátettem az életem, hogy ilyen női súlyemelő leszek, nőkhez mértem magam eddig, és akkor odajön valaki, és csak azért már átmítette magát, most letarolhatja a mezőnyt. Én jogosan gondolnám, hogy ezek a nők jogosan vannak kiakadva. Ez én is úgy érzem, hogy itt túl lengett az inga. Itt már ezek, mintha így ilyen többlet jogok lennének, nem pedig egyenlőség, mert hát tényleg előnyel indul. Egész egyszerűen előnyel indul. Mert ő mit mond? Ő azt fogja mondani, hogy ja nem, hát ő csak azért ennyivel jobb, mert hogy többet edz. Ő is pontosan tudja, hogy miért jobb. Tényleg amúgy, hogyha mindenről lehetne normálisan beszélni, és empatikusak lennénk egymással, akkor ezt is szerintem tök normálisan meg lehetne beszélni. Én nem hiszem, hogy... Vagy hogyha ő ezen megsértődik, hát nem tudom. Nehéz ezzel mit kezdeni. Tényleg az ember nem akarja kirekeszteni a transzokat, de faszom, hát egyszerűen más súlycsoport. Hát igen, meg most... Nem, most mi a kirekesztő? Hogy mondjam, ez értem. Az egy másik diskurzus szerintem, hogy ez nem arról szól, hogy lehet-e nőnek nevezni egy transznő. Mert teljesen más dolog. De amellett, hogyha mondjuk eljutunk oda, hogy igen, akkor a transznőket is lehet nőnek nevezni, sőt, csak annak lehet, akkor még mindig ne versenyezzenek már egy izében. Az a baj, hogy a társadalomnak vannak járulékos veszteségei. Nem tud a világ mindig mindenkinek minden szinten ugyanazokat az esélyeket megadni. Optimálisat kell megtalálni valahol, és nem lehet az, hogy mindig mindenki mindent megcsinál, sajnos. Ha valakinek, nem tudom, valami betegségem vagy baleset, amiért levágják mindkét lábát, valószínűleg nem lesz futó. Hogyha nagyon szeretne, akkor se lenni. Ha meg azt mondod, hogy úgy érzem, hogy más nemű vagyok, és meg végigmegyek ezen az egészen, és akkor mostantól, hogy transz nő vagyok, azzal jár, hogy nem indulhatok ezen a versenyen. De indulhatsz a transz versenyen, de ez olyan, hogy így, hát ez van, értem. Én sem szülhetek, mert férfi vagyok. Vannak döntések mindenkinek az életében, hogyha A-t döntök, az kizárja majd a B-t. És ezt el kell fogadni, szerintem, amit nehezen fogadnak, hogy nem az van, hogy mindenki bármit megcsinálhat. Sajnos bizonyos döntések az életben felnőttként meg kell hozni, hogy hát én dönthetek így, de akkor ezt nem kapom meg. Nincs olyan, hogy mindenből a jóból részesülök, hanem igenis el kell fogadni, hogy bizonyos döntéseknek lesz olyan következménye, amivel felnőtt emberként számolni kéne. És ez egy ilyen, hogy jó, lehetsz transznő, de ilyen versenyen nem indulhatsz utána. Kész, pont. És lehet ezen hisztizni, de valószínűleg a emberek 99,9%-a lesz fogja szarni a hisztizet, ha csak nem, ilyen kompenzálós vókok, mert nekik ez nagyon fontos, hogy te indulhass a nők ellen, igazából akkor meg a nőket szarják le, szóval nem vagyunk előrébb. Két dolog, hogy az egyik, hogy szerintem a járulékos veszteség megfogalmazása szerencsétlen, de amúgy értem, hogy mit akarsz mondani, és egyetértek. Amúgy valószínűleg a transznők nagy része nem feltétlenül ért egyet ez a női versenyzővel, aki előtte férfi volt, nem a szakállassal, és valószínűleg nem ért egyet azzal se, hogy azt a szerencsétlen finn korcsolyázó balféket kell kiküldeni, hogy felhívja a figyelmet a transzokra, meg nem tudom. Valószínűleg a nagy részük ennél sokkal elegánsabban viselkedik, meg úgy, mint egy normális ember, csak megint ugye a szélsőségeket látjuk belőle, és akkor de ezek mindig a... is a szélsőségek miatt kellett szabályokat hozni. Az emberek nagy része nem akar gyilkolászni össze és vissza, de kell szabály vagy törvény arra, hogy a gyilkosság az törvénybe ütközik, mert a szélsőségeket próbálja a törvényekkel lenyisszantani az ember. Jobb esetben. Én csak mielőtt még nem tudom, az Apáti Bencének elkezd habzani a szája, ezt leszögeztem volna. Szerintem nem biztos az sem, hogy a transzok mondjuk elfogadásában ez segítsen, hogy ilyen szélsőség, nyilván a hírekben mindig a szélsőség kerül be, nem azok a transzok, akik csak élni akarják az életüket, és ennyi. Élni akarják az életüket, és szeretnének ugyanannyi jogot, mint bárki, de nyilván a hírekben mindig ezek a szélsőségek kapódnak föl, ami szerintem csorbítja, vagy a megítélésüket egy normál, teljesen normálisan élő transznak is rosszul befolyásolja azt, hogy valaki itt úgy döntött, hogy ő most így fog tarolni, hogy ő elmegy súlyemelőnek, ami tényleg a legextrémebb dolog, mert ezt már nem tudom eseti szinten, hogy most milyen sportban előny, vagy hol előny, hol hátrány, mert az élet rengeteg területén biztos hátrány is, hogy transz vagy, mert azért ez a világ nem a legelfogadóbb, úgyhogy el tudom képzelni, hogy valamilyen munkára nem vesznek föl, valahol egyszerűen kinéznek. Valószínűleg a párkapcsolatok kialakításában. Igen, csak közben meg ez nem a módja szerintem annak, hogy itt valami elfogadás legyen. Valami konszenzust ki kell alakítani, valamit, amit a társadalom nagy része elfogad, mindenki se fog soha elfogadni, mert csomóan még ugye a melegeket sem tudják elfogadni. De ahhoz viszont párbeszéd kell, és nem csak kinyilatkoztatni dolgokat. De úgy érzem, hogy ez a következő 10 évben valahogy ki fog alakulni. Lehet így kapkodni ide vagy oda, de úgy a társadalom így így valamit ki fog alakítani a következő évtizedekben, az már kérdés, hogy mi lesz az. Na jó. Még mit akartál ehhez? Az, hogy nyomott fasz. Ugye a Sapkás Piréz volt a Partizánban, de csinált egy másfél órás videót. Ennek reakciójára van azért elég szépen végig söpört a neten, úgyhogy én nem néztem meg. Főleg már a másfél órás videóra nagyon ritkán van időm, de mindenkinek ajánlom, aki akarja. Biztos, hogy a Sapkás Piréz általában azért átgondolja, meg fölépíti a dolgokat. Amúgy megemlít minket is, ez igazából ennyit azért nem akartam beszélni most a genderről, de itt elmondja, hogy mi a probléma velünk. Velünk? Hát velünk is. A burkolt bigottoknak csak aggájaik vannak, vitázni szeretnének látszólag vágó, de gyakorlatilag inkább helyettesítő dolgokról, csak egy sérülékeny csoportot akarnak megvédeni. A változást akaró aktivisták szerintük túl radikálisak, veszélyeztetik a meglévő törvényeket és a rendet, a szólásszabadság ellen vannak, túl piszik és az eltörlés kultúrában hisznek. Nem is vagyunk benne sokkal. De. Tartsátok észben a nyílt és burkolt bigottság közötti különbséget a videó során. Marci úgy tűnhet, hogy nem transzfób, nem démonizál, nem hirdet ilyesmiket. Biztosan én reagálom túl az egészet, és cancelözni akarom Marcit. Senki sem gondolta, hogy ő cancelezni akarja Marcit. Ez egy borító, ami arra van, hogy rákatintsenek az emberek, és reflektál az egész közhangulatra, ami kialakult ez alapján. De hát most nyilván az is túlzó a tegnapi részünkre, hogy mi börtönbe fogunk menni. Mi? Nem megyünk? De mókás, bazánk, most mi legyen a cím? Hát most... Én már egy reszedőt feldugtam a most ennyire, ez nem tudok mit mondani. Ez érezni kell egy ilyen borítón, hogy ez az egész félig vicc, hogy rákatintsenek az emberek, vagy akár, ha akarja valaki clickbait is nevezheti, de ne az borító alapján ítélkezünk, hanem az alapján, amit mondunk a videóban, nem? Szerintem én arra szavaznék. De ez lehet, hogy én vagyok. Én csak inkább arra akartam ebbe, vagy az volt az érdekes, hogy tényleg ezek, amiket fölhoz, hogy milyen ez a burkolt bigottság, hát ebbe nem tudom. Tehát az, hogy valaki vitázni akar... Én nem gondolom, hogy mi rendpártiak lennénk, de attól még az, hogy hiszét, hogy a szólásszabadságot felhozzuk, mint fontos alapot. Ja, te most félsz, hogy burkolt bigot vagy? Nem, hát ezek szerint burkolt bigot vagyok, de ezek szerint meg leszarom. Akkor az vagyok. Mi szerintem ott állunk, hogy így elfogadunk mindenkit, de hogy így látjuk a másik oldalt, hogy hát igen, azért a Mari nénit ezzel nem fogod meggyőzni. Se ő, se a semmelyik vók ezzel a megszégyenítéssel, vagy azzal, hogy valaki nem azt gondolja, mint én, akkor már rögtön el van ásva. És akkor valahogy úgy állok hozzá, hogy hogy lehetne azt az elfogadást legalább arra a szintre eljutatni, ahol én vagyok, a Mari nénit meg a Juli bácsit, és akkor valószínűleg nem ezzel, és azt érzed, hogy inkább egy kis empátiával kell mind abba az irányba is nézni, hogy hát igen, Mari néni nem ebben nőtt föl, ő nem érti ezt egyáltalán, és őt egy ilyen vók nem fogja meggyőzni. Mégis hogy lehet akkor emberi nyelven szólni ezekről a dolgokról, úgyhogy megmaradjál szerintem amúgy empatikusnak. De mondjuk amúgy, hogy mondjuk, hogy nekik van igazuk, és tényleg amit a Piréz meg a Vénusz égcsapója mondanak, mondjuk 40 év múlva az a minimum lesz. Tételezzük föl. Hát nem itthon. Tételezzük föl. Jó. Hogyha megnézed mondjuk a történelmet, hogy hogyan sikerült mondjuk gyorsan nagy társadalmi változásokat elérni, a legtöbbször ugye borzalmas véres polgárháborúkkal sikerült. Hogyha kiengeded így a gőz, hogy mondjuk megölöd azokat, akik nem értenek veled egyet, vagy a családjukat, vagy nem tudom, akkor azzal hamar el lehet érni nagy társadalmi változásokat. De nyilván az empátia irányában, meg az elfogadás irányában talán nem egy véres polgárháború keresztül vezet az út, úgyhogy alapvetően egy lassabb folyamatról beszélünk, de amúgy persze attól még teljesen jogos volt 1690-ben azt mondani, hogy ne legyenek már rabszolgák, basszus kulcs. Hadd élhessen mindenki szabadon, mindenféle feudális kötöttségek nélkül, ettől függetlenül nem lehetett ezzel elérni, vagy ezzel kapcsolatban nem lehetett csak úgy elérni változást. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy tényleg a Piréznek van igaza, hogy ne lehessen már ilyeneket, meg olyanokat mondani, meg nem tudom, hogy amiket mi most gondolunk, azok eléggé hitvány eszmék. De majd nem gondolunk nagyon mást, ez a furcsa nekem. Mi is ilyen állandóan meg vagyunk bélyegezve ilyen véres szájú lipsiknek. Burkolt bigottak vagyunk, nem érted? De mert csak azt gondoljuk, hogy ezt a társadalmi változást nem így lehet átverni, de majd végig fogom hallgatni ezt a videót vezetés közben, mert azt gondolom, hogy ha még nem is értek vele egyet, biztos van, ami valamit tanulhatok belőle, és rám ragad hátra valami értelmes dolog. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen olyan videókat is, amivel lehet, hogy nem ért egyet, sőt, akár én is egy céltábla vagyok benne, bár itt szerintem főleg a Marci. Meglátjuk. Remélem, minimális önkritikát is tanúsít majd, olyan szinten, hogy nem biztos, hogy mindenkinek úgy jött le az a vita a Partizánon, ahogy biztos fog, de ez egy értelmes gyerek alapvetően, szóval remélem. És nézd csak, hogy ő azt csinálja meg, amit mi ez a Vénusz légycsapója számon kér, hogy mindenkinek magának kellett volna megcsinálnia. Azt megcsinálja. Hát azt kifejti másfél órába, hogy mi a fasz az egésznek a hátra. Miért nem azt csinálja, amit a Vénusz légycsapója, hogy majd a Marci megcsinálja, igen, helyettem, amit én szeretnék elérni. De az is lehet, hogy nem értünk mindenben egyet, mert hogyha ezen lehet, hogy elvitatkoznánk, hogy ez az, ami a transzfób, már erről beszélni, és hogy 100%-ban ugyanazok a jogok élessék meg a transznőt, mint egy született nőt. Hát ez már egy vita kérdés. Ja, és amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó egy szokásos sapkás Piréz videóhoz képest amúgy, tehát a maga a produkció is jobb, úgyhogy sokkal fogyaszthatóbb szerintem. Amennyire én beletekergettem, meg így nézegettem, nem éreztem, hogy fel kell tekernem kétszeres sebességet. Ja, meg nem biztos, hogy egyet kell érteni, de attól meg lehet hallgatni másikat. Jó, van ez így. Van egy kis reménysugár nekünk, hogy valaki fog törődni. A börtönben velünk. Igen. Koszos lelkünkkel, miközben a porhüvelyünk elrohad a börtönben, ugyanis ki is? Böjte Csaba? Őt miről kell ismerni? Azon kívül, hogy mindenféle neres produkcióban látom. Ugye Böjte Csaba alapvetően ő nem ilyen kérdéses figura, nem? Vagy legalábbis én nem annyira hallottam erről, tehát ő a dévai árvaházat csinálja. Nem tudom, ez azért egy tök ilyen védhető dolog. Tök vállalható. Nem csak fizikailag lehet egy börtönbe elmenni, hanem imádságba is. Tudjátok, itt a Romániában is több tízezer ember van börtönben. Hát ugye vannak, akik mondjam úgy ártatlanul, és vannak, akik hibát követtek el. Van egy bácsi és az ő baráti köre, Budaházi úrral, aki le van tartóztatva. És folyik a per, hát hogy kimondják az ő ártatlanságukat. Így szoktak a perek működni, nem? Jelenzően az emberek ártatlanságáért. A Völnert is hozzácsapjuk azért, nem? Persze. Imádkozunk Völnerért is. Ő nincs börtönben, a Sadl. Meg azért is, akkor már pöccintsünk el egy imát, nem? A kalettáért is. Ő sincs börtönben. Hogy ne kelljen ezt a fél milliót csak kifizetnie. Hogy valahogy visszakapja a bűrt. Budaházi úrért, az ő barátaiért, imádkozzunk, hogy tényleg az igazságszolgáltatás minél hamarabb mondja ki azt, hogy igen, visszamehetnek az ő családjukhoz, gyerekeikhez. De ott otthon van. mindenki kegyelmet kapott a Novák Katitól, és a részé meg otthon ül a budaházi őrizetben. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Mennyi dologért lehetne még imádkozni amúgy most? Azért van legfontosabb prioritása. Budaházi, kerüljön le a lábáról a nyomkövető, ukrán gyerekek utána jönnek. Miért pont gyerekekkel kell ezt a bohózatot? Amúgy ez fura, meg ennyire, de nem tudtam, hogy a Böjte az nem tud. A magyar South Park évad egyre jobb amúgy. Egyre elvetemültebb dolgokat generál nekünk a South Park AI-unk. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Amen! Szabaduljon mindenki a börtönből minél hamarabb. Ez mehet az ovikba. Próbázz meg. Én inkább még így is talán értem, hogy ez is jó, de egy szexuális felvilágosítást hamarabb vinnék az iskolákba. Van egy hasonlóan érdemű videó. Miért kell megint megnéznem csak kell? Mi az, hogy megint? Már mutattad. Nem mutattad. De mutattad. Mikor? A telefonodon az előző héten kb. És akkor nézzük meg, a csoki kedvenc idője, hetek óta mindenkinek ezt mutatja, basszán. Elközülök titeket a csoki fejébe. Ez megy benne egész nap. Én ahogy Will Smith spagetti teszik, egy AI generált a videóban. Ezt kell nekem egész nap néznem. Ezt nézi non-stop a csokkel. Hát nézd már meg! Hát ez zseniális! Ó, édes Istenem! Nézd, két víz mi szeszik. Viszont most, hogy a lényegi részen túl vagyunk, hogy Will Smith spagetti teszi. Ez édes Istenem. Valami víz, de minden. Miért nem rendes? Ez hogy sikerült? Azért, mert nem szerettem volna, hogy ott legyen a kép, és rögtön meglásd, igen, hunyd be a szemed. Ez napi balfé. Nézheted, még nyugodj meg. Újabb árnyék tárgyalás. A szövetséges Mordorba látogatott az árnyék kormány vezetője. Szakértők szerint a trollok és a DK nézetei között nagy a hasonlóság. Ez mennyire elegáns. Mennyire elegáns poén. Kussolj már, és nevessél. Viszont megnézhetjük, hogy emellett milyen poénok születnek. A másik oldalon Deák Dani ugye lefotózkodott a Viktorral, hogy a könyvét odaadta neki. Nem, ez az eredeti. Ja, igen, ez az eredeti, amikor megtalálták a geodádát. Hát azért ez mennyivel? Tehát itt tudod, hogy mire reflektál, basszus. Ezt legalább értem. És nem arról van szó, hogy Orbán Viktor egy tagadt nő. Nem ennyi a poén. De ezt a Deák Dani kirakja majd? Szerintem. Biztosan kirakja. Mert már kiégett a viccrelém csokkal, nem tudok nevetni semmim, bazd meg. De most már legyen egy jó hír, tessék. Ez hatalmas, veszélyes feketejük jelent meg a föld közelében. Mind meg fogunk halni, igen. Állítja az Origó. Azt mondja... Ez új hír, ilyen még nem történt, hogy az Origó valamit kikiáltotta, hogy mind meghalunk mindjárt. Igen, de ráadásul kettő feketejukat találtak valójában. Várj, az egyik nagyon kozmikus mércével nagyon közel van, 1560, utóbbi 3800 fényévre van. Hát akkor azért nem a föld közelében. De hát ez relatív. Csak ilyenkor így nem erre gondolsz, amikor a föld közelében mondjuk a hold van. De hát hogyha arra gondolsz, hogy egy óriási fekete lyukat találtak a föld közelében, és hogyha csak az Origo címlapja hozza le, akkor... Nem fogom komolyan menni. Nem tudom. Tehát lehet, hogyha a valóság lenne, akkor nem csak ott is, csak így az oldalán láthatnánk a címlapnak. Ugye amúgy itt egy fekete lyuk, és mind meghalunk. Jó, hát... Hát jó. Végeztünk már, teljesen kiégett mindenem. Még egyszer visszatérünk mindenképp a héten, aztán egy hosszú húsvéti szünetet kell nélkülünk eltöltenetek, de remélem, hogy mindegy, ott még jól el lesztek szerintem, nem? Hát gondolom. Barátok, családok, menjetek, társasozatok majd. Akinek vannak barátai, azok töltetik a barátaikkal. Visszanézhetitek a régi jól van az ígyeket, hogyha bármit nem láttatok. Maradva, igen, de mindegy, még holnap jövünk, Csoki, még ne aggódj, még nem kell köszönni 4 napra. Tudom, hogy nehéz lesz 4 napig nem örjöngeni hírekről, de epic lesz a jövő hét is, majd meglátjátok. És hogy örjönkhetek a családomnak. Igen. Majd Csokker, köszönjük. Nekik kussoljál. Mi nem fizetünk, ezért létszi hagydam. Ja, mindenki csak így kivonul, de ez saját szobájában. Na, miért tényleg, hogy a gyorság vagy a normál. Nézzétek ezt a videót a Will Smith-ről, hogy spagettin szabá. Csak betakarnak majd. De hát a Will Smith, nézd, ahogy eszi azt a izét. Nem, nézd, nem vicces. Hangyák a bérem alatt. Igen, és azt mondják, hú, csak ki, ez az új munkád. Nagyon jó. De amúgy lesz valami, lesz fókuszcsoport is, lesz Ádám, vagy nem hát lesz? Ez holnap kiderül, felveszünk valamit, ezt ha érdemes, akkor lehet, hogy lesz. Aztán lehet, hogy nem. Meglátjuk. Még lehet, hogy az is lesz. Még az is lehet. Az nem biztos. De az a lényeg, hogy ha fókuszcsoport nem is lesz a hétvégén, de lehet, hogy lesz. Valami lesz holnap is. Méghozzá. Az, hogy mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?